Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Ланцуг. Раздзел другі. Усё было б добра, каб не... Справа ў тым, што ні яе жаніх, ні сама Мілачка нават не здагадваюцца, што ў Мілачкі рэдкая небяспечная хвароба. Стэльмах памаўчаў і сказаў па латыні назву. Уратаваць яе можа толькі аперацыя. Хваробу вызначылі даўно, калі Мілачцы толькі споўнілася 7 гадоў і трэба было весці яе ў школу. Перад гэтым трэба было прайсці поўны медыцынскі агляд. Вядома, я павёў яе не ў паліклініку, а да самога Барыса Іосіфавіча у кардыялагічны цэнтр. Страшна ўспомніць, што са мною зрабілася, калі я пачуў. Спачатку мяне ад адчаю проста захліснула злосць. Я ледзь не кінуўся на Барыса Іосіфавіча з кулакамі, крычаў, што ён не доктар, што перш чым ставіць такія дыягназы, хай навучацца разбірацца ў звычайных аналізах. Потым мне, здароваму 40-гадоваму мужчыну, стала блага, і мяне адпойвалі карвалолам і давалі на шатыр пад нос. Калі я прытомніў, Барыс Іосіфавіч, які за ўвесь час, пакуль я на яго крычаў, не прамовіў ні слова, ціхім і вінаватым голасам паўтарыў страшны дыягназ. «Колькі з такой хваробаю жывуць!» Вымучыў я з сябе, вымучыў словы, якія столькі разоў даводзілася чуць мне самому і да якіх я быў абыякавы. Буркаў звычайна, што такіх пытанняў задаваць нельга, што гэта справа не вашая, а дактароў і таму падобнае. Цяпер я баяўся пачуць такі ж самы холодна-дзяжурны адказ ад Барыса Іосіфавіча, але ён сказаў: «Калі нармальная псіхалагічная абстаноўка, можа пражыць доўгі век. Калі ж, не дай Бог, пачнуцца нейкія нервовыя зрывы, стрэсы, вы самі, доктар, і павінны разумець, што канкрэтна вам ніхто нічога не скажа. Дзяўчынцы патрэбна аперацыя, але яе можна рабіць толькі пасля паўналецця вашай дачкі. Ад вас залежыць, каб да гэтага часу дзяўчынка ні пра што не здагадвалася, каб яна проста жыла, як і ўсе дзеці, і лічыла сябе такой, як і ўсе». Барыс Іосіфавіч адразу папярэдзіў, што тут, у Саюзе, пра такую аперацыю няма чаго і думаць, яе нідзе тут не зробяць, але мяне гэта не спалохала. Для мяне тады, пасля ўсяго пачутага, і гэты праменьчык надзеі быў шчасцем. Ды я, думаў я тады, на каленях гатоў паўсці тую праклятую Маскву. Я дастукаюся ў любыя дубовыя дзверы, буду прасіць, маліць, прыніжацца, змагу расчуліць, давесці да слёз любога медналобага чыноўніка. Я даб'юся дазволу на аперацыю за мяжою, думаў я. Мілачка сядзела на калідоры, на канапе каля дзвярэй, падабраўшы ножкі, і глядзела перад сабой сур'ёзна, нібы пра ўсё здагадвалася. Я схапіў яе і пачаў усю зацалоўваць, і гэтыя ножкі, а яна стала ўсхліпваць ад страху і вырывацца. Барыс Іосіфавіч, які таксама выйшаў на калідор і глядзеў на нас, адвёў мяне ў бок і зноў нагадаў, каб ні ў якім разе не пужаў дзіця. І зноў голас у яго быў вінаваты, і ён стараўся не глядзець мне ў вочы. Тады я яшчэ не разумеў, чаму. Доктар прадбачыў, што мяне чакае наперадзе. З таго дня асабістае жыццё для мяне скончылася. Я матаўся па некалькі разоў на год у Маскву, Ленінград, званіў, дабіваўся прыёмаў, даваў хабары, пісаў лісты. Словам, прайшоў праз усе тыя этапы, якія ўявіў сабе, калі пачуў ад Барыса Іосіфавіча пра сваё гора. Самае галоўнае, што я быў адзінокі. Мне даводзілася трымаць усё гэта ў тайне нават ад жонкі. За сябе я быў упэўнены, а за яе баяўся. Вядома, я збіраўся ёй пра ўсё расказаць, але толькі тады, калі сам ужо нечага даб'юся, тады я аб'яўлю: так і так, мілачка хворая, але нічога страшнага, вось дазвол на аперацыю за мяжою. Аднак жонка адразу заподозрыла нешта няладнае, пачала рабіць мне сцэны, даймаць роспытамі, дзе прападаю, чаму стаў такі неакуратны, няўважны, абнасіўся, нічым не цікаўлюся, куды пачалі знікаць грошы, чаму я пачаў стагнаць па начах і нават у сне некага аб нечым прасіць. Я маўчаў, яна плакала, і я ўжо бачыў, што яна пачынае ненавідзіць мяне. Але вось урэшце, шчаслівым летнім ранкам, дазвол быў атрыманы. Я цалаваў гэты шэры казённы бланк, танцаваў вакол яго, сто разоў перачытваў скупыя словы: «Выезд разрешаем, если располагаете средства». Потым супакоіўся, і раптам да мяне дайшло: «Располагаете средства». За гэты час я праездзіў, растраціў на тэлеграмы, перамовы, на заказныя лісты, на хабары усе тыя невялікія зберажэнні, што ў нас былі. Але праз хвіліну я ўзяў сябе ў рукі, і пачаўся новы віток. Яшчэ перад гэтым я паслаў ліст у адну з лепшых замежных клінік, і недзе праз тыдзень пасля маскоўскага бланка прыйшоў ліст з Еўропы. Мне пісалі, што згодныя зрабіць такую аперацыю, і называлі суму ў далярах. Гэта была каласальная, астранамічная для мяне сума. Ад тысяч мёртвых паперак залежала, будзе жыць ці не, белагаловае, разумнае, жывое, прыгожае стварэнне з рукамі, нагамі, сінімі вачыма, якое магло б выйсці замуж, ашчаслівіць некага, нараджаць дзяцей. Але трэба было дзейнічаць. Гэта быў ужо апошні этап. У адзін з вечароў я рашыўся, расказаў пра ўсё жонцы. Неверагодна, але калі ўсё выяснілася, яна, бедная, абняла мяне і заплакала ад радасці. Яна называла мяне самым лепшым у свеце мужам і бацькам. Гэта надало мне новыя сілы. Як мы збіралі, як ашчаджалі кожную капейку, як я часамі проста ўпадаў у адчай, бачачы, што вакол раскідваюцца направа і налева без усяляка, як мне здавалася, карысці, дзясяткі, сотні, тысячы, а цяпер і мільёны. Страшна ўспомніць, але разоў колькі я на поўным сур'ёзе абдумываў, дзе б украсці, каго б абрабаваць. І толькі жонка суцяшала мяне, падбадзёрвала, памагала перабыць такія хвіліны. І вось учора, калі мне выплацілі нечакана высокія адпускныя, прагрэсіўку, прэмію, калі я памяняў гэта на даляры і вечарам падлічыў усё, што ёсць, я ўбачыў: хопіць. Цяпер хопіць і на білеты, і на аперацыю, і на абслугу. Вось яны. Іван Змітравіч дастаў з-пад стала чорны пластмасавы дыпламат, і калі адчыняў замкі, яго вялікія далоні з валасатымі пальцамі дрыжэлі. Вось! Ён выцягнуў з дыпламата цэлафанавы пакет, у якім было нешта квадратнае, падобнае на дзве цагліны, узважыў у руцэ, потым паклаў назад у дыпламат і пстрыкнуў замкамі. «Спытаешь, чаму такие гроши я хаваю тут?» — сказал Иван Змитрович. «А где ж? Ты не поверишь, але проблема была не столько сбирать, кольки недзе хавать. С самых первых месяцев у меня узникла мания подозронности. Почало сдаваться, что за мною сочать. Я хаваў грошы ў кватэры, у прыбіральні, пад ваннай, у спальні, але па некалькі разоў на ноч прачынаўся і бег глядзець, ці на месцы яны. Спрабаваў вазіць чамаданчык з сабой на працу і назад, але ў тралейбусе мне здавалася, што на чамаданчык пачынаюць глядзець адразу некалькі падазроных чалавек. Даводзілася хітраваць, збіваць іх са следу, выходзіць то пераязджаючы свой прыпынак, то не даязджаючы. Спрабаваў здаваць на вакзале ў камеру захоўвання, але ў тую ж ноч не вытрымаў, прыбег і забраў назад. Урэшце мне прыйшло ў галаву кабінет, і ніхто не здагадаецца. Каму прыйдзе ў галаву шукаць грошы ў клініцы, якая да таго ж на ноч замыкаецца, дзе цэлую ноч сядзяць дзяжурныя ўрачы? Пакінуўшы тут грошы адзін раз, я нарэшце зразумеў, што знайшоў надзейную схову. Я ўпершыню тады спаў спакойна. Нашто мне ўсё гэта ведаць? Злосна спытаў раптам Вінярскі. Да гэтага ён моўчкі слухаў Стэльмаха і барабаніў па стале сваімі прыгожымі пальцамі. «Каму ж, як не табе?» — здзіўлена ўсклікнуў Іван Змітравіч. «Няўжо ты мог падумаць? Тым больш усё, больш хавацца няма патрэбы, усё ўладкавана, аднак я не буду спяшацца, заўтрашняга дня адпачынак часу хапае». Чакаў і болей. Я яшчэ раз усё пранюхаю, пераправеру, як стары біты сабака. Мы з жонкай падрыхтуем мілачку, я куплю білеты. Іван Змітравіч задумаўся і засмяяўся. Потым падсунуў да шафы крэсла, стаў на яго, адчыніў верхнія створкі антрэсоляў і запіхнуў дыпламат пад 100 старых папак. Паставіў крэсла на месца і па-змоўніцку падміргнуў Вінярскаму. Дзверы зноў расчыніліся, на гэты раз без стуку, і ў кабінет заглянуў загадчык аддзялення Сцяпанаў. «Ну што?» – сказаў ён і пастукаў пальцам па гадзінніку. Стэльма хутка сабраў гісторыі хворых, Вінярскі рэнтгенаўскія здымкі, і дактары пайшлі на абход.